Gränslöst. Gränslöst. Nova. Du lytter till Radio Nova. That's enough. Gränslöst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Mangelsykdommer blant dagens unge kan være smittsomt og dødelig. Og da snakker jeg ikke om kjønnssykdommer eller skrumplever etter overdreven inntak av champagne. Jeg snakker om det som foregår utenfor Facebook. Bønder, fiskere og dagens unge med sukkermage og kalsemangel, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Den store hopen av den norske befolkningen svømmer i middelklasseluksus og blitt så snill og ren at de ikke engang klager på elendige skoler, et dødelig helsevesen og talentløs politi. Men har overlatt den rollen til media. La for all del media bestemme graden av opprør. Fremtidens voksne kommer til å være lutrygget med krom nakke etter all sosialiseringen på smartofonen. Men før det skjer må vi finne ut hva i all verdens land og rike er det som har skjedd. Og til å kaste et lys over det her har jeg fått besøk i studio av ex-punker Jo Raknes. Mange år aktivist I Blitz-miljøet. Velkommen til Radio Nova. Takk for det. Først for lyttere som ikke kjenner deg så godt for det å gjøre opprør vet jo du alt om hva det råeste du har vært med på? Det råeste eller hva du sier, det råeste, skumleste, farligste jeg tror det råeste jeg var med på og det var ikke jeg veldig god på det var å jage naziskinneds I gamle byen en sen natt etter å ha inntatt en del for mye øl og så går alarmen og ser man tungpustet og innrøykt og indruket og men der skjønte jeg at der hadde jeg ikke så mye å stille opp med for jeg har aldri vært veldig flink å slåss da de andre rundt meg var kanskje flinkere på denne slåssebiten og sånt da men det var dritaskummelt når jeg også havnet I papirene til de nynazistene, og det kom journalister til meg og gjorde meg klar over det med fullt navn, bilde adress hjem og sånt jeg tror da skjønte jeg at det her drit alvorlig dette kan gå utover både deg og dine nærmeste og familie og sånt da, så det var skremmende men samtidig de av våre folk som var flinkere på det her enn meg jeg tror at det veldig lett å kritisere Blitz-miljøet og jeg sitter på mye selvkritikk selv også ikke alt jeg kommer til å fortelle om det, men poenget jo at det var veldig mye kritikk mot Blitz-miljøet på den tiden men det skal man vite, hadde ikke det vært for den gjengen der så tror jeg faktisk at vi hadde sett et helt annet oppblomstring av nynazisme I Oslo ja, men bare for ta den biten der med slåssing mot nynazister hvor langt gikk det? Var det virkelig med stokka og knyttene var... Ja, ja. Ingen tvil om det. Vi hadde nok ikke... Vi var nok ikke gode på å få pressen på vår side, for vi hadde imot oss tidligere. Det var enkelt å være imot oss, og så dermed så endte vi opp med å ikke være flinke på kommunikasjon. Ergo, så når ting oppstod, så var det enklere til at pressen for eksempel tok side mot oss. Og det skjedde nok I de tilfellene der for eksempel han Krogstad sto og ble banket opp og fikk hele forsiden på VG. Krogstad, det var? Det var, jeg tror han heter Ole Krogstad. Det var en kar fra Hokksund som var nynazist. Forhistorien til det at de hadde marsjert gjennom hele Sveigårds gate og dundret inn på en kafé der og begynt å banke opp folk, den kom ikke så tydelig med. Så når man fulgte etter han og sprang etter han, og så fikk han bank på jernbanestasjonen, så var liksom det. Historien over han som var offer, og det var hele forsiden på VG og sånt. Så det var, der hadde ikke vi vært flinke nok til å gjøre en god jobb med pressen på å fortelle hvor alvorlig ting egentlig var. Så da du allerede inne på et punkt her med at medias rolle I forhold til hvordan man legger en trang til å gjøre opprør mot noe man mener fullstendig, som må bekjempes. Det avhenger av hvor du på en måte, om du får media med på lag eller ikke. Ja, både og da. Jeg tror jo at liksom, vi hadde jo en presseboykott, fordi at vi var unge folk som hadde ting vi sto for, og vi fikk hele voksenverden med all sin autoritet mot oss. På en ganske sånn skremmende måte. Det var ganske voldsomt, alt for stort og voldsomt I forhold til hvor mange vi var, og hvor får vi egentlig representert det sånn sett da? Var nynazisten flere da? Ikke nynazistene. Men de jobbet iherdig med å rekruttere. Ja. Og de ble ganske store, og det var jo svenskene sin fortjeneste. Altså det, hvitarisk motstand fra Sverige jobbet jo med aktivt med å bygge opp et miljø i Norge. Og da var det fortrinnsvis å klare å ta Oslo. Det var, og det, det fikk vi unngått. Og den fikk litt sånn hjelp av media ved at dere fikk, altså at blitsmiljøet fikk mye pes. Nej, altså de fikk ikke hjelp. Altså det det samme som du ser i dag, tror jeg. Altså det, fokus på nynazismen har ikke vært stort, og det det er jo det de står i høringer nå og forsvarer seg mot. De har sett seg blind på, de så seg blind på oss, og nå ser de seg blind på muslimer. Ikke det sier at ikke muslimene eller ekstremistene der er en trussel, men poenget er jo det at de ser ikke den retningen i det hele tatt. Altså, overvåkningspolitiet kom jo til oss på begynnelsen av 90-tallet og sa at ok, vi hadde rett oss ut, hva har dere? Og vi hadde mye. Og de kom og bar om de tingene, så de skjønte jo selv da på et tidspunkt der at de ikke hadde fulgt med i timen. Og det var når det ordentlig toppet seg. Har du vært i kamp med politiet? Ja, det må jeg kunne si. Ja, har du blitt banket opp, eller har du banket opp en politi noen gang? Har fått juling. Jeg har aldri klart å banke opp en politimann, og heller egentlig aldri ønsket det, tror jeg. Hvordan var det egentlig å være i en direkte kamp med politiet? Det var skremmende. Det var skremmende i den forstand at du grudde deg kanskje i dager i forveien, for du visste at det kom til å smelle. Og det ble til slutt en sånn at de kan ikke frata oss retten til å gå ut og demonstrere i et demokratisk samfunn og vise vår mening. Og skulle kunne slippe å møte politi. Men vi vet jo i etterkant at de på en måte valgte hvor de ville ha fighten, at de var ute etter fighten også. Og i etterkant så kan man kanskje si at vi var nyttige idioter i en budsjettkamp internt. Altså, det bildet der er så mye større, sånn som jeg ser det i dag som voksen person. Og vi var veldig unge, og vi var entusiastiske, og det smalt mot oss. Men samtidig så var det også den kampen mot politiet som holdt oss sammen. Hadde ikke vi hatt den fienden, så hadde vi aldri klart å holde sammen på den måten som vi gjorde heller. Så dere slåss mer mot politiet enn mot nynazister da? Ja, nynazistene gjorde seg nok gjeldende på slutten av 80-tallet. I begynnelsen, kan du si, det hele begynte med Skippergata og det hele, det var jo egentlig tre ting. Det er 80-tallet, det er stor arbeidsledighet, det er bortimot umulig for oss å få en jobb når vi er ferdig utdannet. Og da er det tre ting som kommer som krav i okkupasjonen i Skippergata. Det er et sted å være, det er et sted å bo, og det er arbeid. Utifra det så springer ung jobb, og så var det ung bo, og så ble Blitz da stedet å være. Helt fra begynnelsen av, så prøvde de å splitte Blitzhuset innen. Det var putte inn masse aktiviteter som på en måte ikke hadde noe med hus å gjøre. Men det fungerte jo. Og etter hvert så ble liksom det samholdet ganske stort. Men i 81 var det jo da det ordentlig braka. Fordi at da, det var jo disse opptøyene natt til 1. mai, som også hadde utspringet sitt, altså som Skippergata var en del av da. Det å organisere de kreftene. Ja, sånn var det, sånn var det vel gjennom hele 80-tallet, ikke bare i Oslo, men mange andre byer, at liksom natt til 1. mai, da smalt det, og det smalt i Tromsø, og det smalt her også. Men politiet har vel forandret seg litt sin, holdt på å si, Willy Hauglie sine dager? Ja, Willy Hauglie var jo en personlighet. Jeg tror han fort kunne vært venn vår, mer enn fienden vår, men han brukte nå oss litt da. Men det var for det at han har så mye fiender innenfor politiet. For det han gjorde, slik jeg har forstått historien, det han gjorde på den tiden var å bringe beredskapstroppen inn i vanlig arbeid innen politiet. Det var beredskapstroppen så på seg som en elitestyrke som ikke skulle gjøre vanlig politiarbeid. Så han effektiviserte jo det politiet ved å ha beredskapstroppen inne. Det betydde jo igjen at det vi møtte ute i demonstrasjoner var jo tøffe folk fra beredskapstroppen som nok harnet til den kampen også. Men de var så på sur på Willy Hauglie at de blant annet spemmet kommunikasjonen sånn at vi slapp inn på Akershus festning en gang i tiden. Okay. Det var, skriver han eftersom jag har hört i sin biografi att det var orsaken, alltså en intern strid i politiet. Jag tror den interna striden, den tror jag du ser i den dag i dag också. Men så har det ju kommit en högskola också då. Och det tror jag har gjort lite att politiet på gatorna har jobbat bättre med både kommunikation och sitt eget sin egen märkevara, alltså den det självbilde det bilde de folk har det utav det annorlunda hur de uppträder annorlunda idag än det var den gången. Du var som nämnt aktiv från i blitzmiljö från runt 95 till runt 92. Vad är ditt intryck, var det bättre för? Nej, absolut inte. Jag bara ser i förhållande till att jag har tenåringar själv idag och jag har också små barn har fyllt i genom skola och uppväxt och ser jag då att bara lärare har ju en helt annan hållning och respekt för barnen. Jag har dem inte tagit efter faren sin precis så. Nej, alltså hur ska de göra uppror mot en sån far? De har spurt mig många gånger, men jag tror eller vi... andra auktoriteter då som kanske. Ja, nej, vi ler nog mycket mer av det, men jag ser ju det att jag skulle gärna gett de friare tyglar mer de skulle nog fått lov att gått lite mer på trynet när jag har latt de gå på trynet, för jag ser att min generation föräldrar är ju så, vi passar oss otroligt på att de får ju gå till ett steg utan och går de ett steg och går det fel så kommer vi in och räddar det och jag tänker att där nu får de sydligt puta under armen alltså. Ja, för att jag måste bara ta en sån kjapp historia när jag flyttade till Oslo första perioden min 96 och gick en del på Blitz för mycket bra konserter, väldigt bra kafé. Uppdagade att okej, här fick en lite sån ambivalent förhåll till hela projektet Brits för att säga sånt. Och det är ju det att i ena handen så var brosten och i andra handen så var räkningen på den nya mobiltelefonen som pappa så skulle betala. Så då fick jag med en gång det intrycket av att här var det okej, bortskämte dritungar från västkanten. Var det sånt på 80-talet? Nej, det var det inte, men det var nog en salig blandning och det tror jag var styrken till det huset där att du hade övre medelklassbarn samlat från hela landet faktiskt. Alla kom ju räkna till Blitz som hade fått juling hemma. Jeg ble jo i Tromsø skutt på med luftgevær midt på lysedagen. Jeg ble truet med kniv midt på lysedagen. Vel, hvor da? Hva? Hvorfor da? Det er fordi at jeg så ut som jeg hadde hanekam og gikk med skinnjakke, og det var nok. Og den situasjonen har jo endret seg. Altså, nå går jo selv Beckham med hanekam i, sant? Og folk, alle folk har ring og piercing og alt det der. Alt er helt greit. Toleransen er blitt mye større. Men materialismen har jo på en måte tatt helt av i forhold til... Ja, går det an å ha to forskjellige ting i hver sin hand? Nei, altså det som, jeg tror det som skjedde med oss for eksempel, det var jo det at all den motstand vi fikk fra politiet gjorde at vi fort kunne identifisere oss med annen virksomhet av solidaritetsvirksomhet i utlandet, altså andre opprørsgrupper i utlandet, Latinamerika, Nicaragua, Sør-Afrika. Det var jo de tingene, det var jo der det smalt. Det var Weinberger-demonstrasjon der det ble ondt, der de gikk inn med hest, på Stortorget, de gikk ikke inn med hest på Stortorget, så jeg striver, men det var de gikk inn med hest i folkemengder og med bikkjer og tågass inn på Stortorget, så jeg striver, så det var tøft, det var litt sånn som man vil ha i demokrati, men det lærte oss også en del om å se utover oss selv og faktisk drive innsamling solidaritetsarbeid, og det ser jeg når jeg var nå på Blitz i forbindelse med jubileet de også fyller 30 så ser jeg jo det at den virksomheten der enda. Men i gatebildet så ser jeg, nå var det en demonstrasjon for en tid tilbake, og 10 blitzere ble tøyet, og det var, jeg var inne og så på filmklipp og sånt, og... Bare lo du av dem da? Nei, jeg gjør ikke det. Det var mye bråking og mye kjefting og mye dyrt stemme, og faen, og ikke røde meg og alt det der, ikke sant? Men det var ikke et sted de gikk an å se hva denne demonstrasjonen handlet om. Og da tenker jeg, handler det mer om at de skal ha et image og være så tøffe, at de skal prøve å kreere en situasjon som kanskje ikke er der, og at liksom, åja, nå har vi fått bygget den på image vårt, jeg blir tøv, ja, fy faen, og jeg, sånn. Men hva er da vitsen når jeg som leser og går litt inn i dette og er interessert og ser, og ikke ser hva faen var det de prøvde å demonstrere mot, da får de ikke frem budskap, og da bør man kanskje tenke annerledes. Det var det jeg begynte å tenke på slutten. Så Blitz trenger egentlig en medierådgiver? Om ikke en medierådgiver, så i hvert fall en kommunikationsrådgiver, for det at det er et eller annet med å få folk med sig og få folk på lag. Det styggeste jeg så fra Blitz-miljøet, Og der ble vi litt satt ut hele gjengen. Det var når du sto i Brumunddal og ble kjeppjaget fra Brumunddal. Det vil si at det var pressens fremstilling. Det som skjedde der var jo for en gang skyld så snudde Blitz og gikk derfra uten å lage bråk. Og da ble det fremstilt som vi har kjeppjaget. Men det var noe som skjedde der, og det var arrogansen vår til at vi hadde monopol på den type ting. Og kom i Brumunddal og fortalte de hvordan de skulle gjøre sin kamp. Som var, de hadde et problem i Brumunddal med rasisme. Men vi kom og fortalte de hvordan de skulle gjøre, og det ble ikke så godt mottatt. Og den arrogansen der, og denne, det å kommunisere med andre, og faktisk ha målet, et felles målet, og hvordan går vi frem, så blir det ofte viktigere at vi faktisk heller var som vi var, ble fremstilt som vi var fremstilt, at vi var punket, at vi var i opprør, at vi var alt det der. Image-greiene ble nesten viktigere enn saken. Og da følte jeg at da feiler vi noen steder. Men samtidig så skal det miljøet der fra den tiden, og også de som der nå, de hadde innsamling til kvinner i Guatemala, bra. Veldig fin ting. Men jeg tror de kunne gjort det mye større hadde de kommunisert det bedre. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Hva du ville gjort opprør mot i dag? Det for eksempel jeg ser nå, det jo at det utrolig vanskelig for unge å komme seg inn på boligmarkedet. Det er den situasjonen jeg ser som er veldig lik til den som var den gangen. Det andre jeg ser, det jo at det utrolig vanskelig for første generasjons, andre generasjons innvandrere å komme seg inn i samfunnet og bli integrert. Så vi har fortsatt noe igjen på den biten der, og vi har noe med kapitalisme og hvordan vi bygger for de unge, for hvordan unge kan etablere seg, for det er bortimot umulig. Ja, hvordan burde unge i dag da på en måte gjøre et opprør for å på en måte vise sitt standpunkt at boligmarkedet i dag gjør det, altså skaper jo bare tapere? Det må de finne ut selv, men det er mye å hente fra vår historie. Ja, hva den burde hente derifra? Nei, altså det er jo et eller annet med å vi tok oss til rette. Vi tok tomme hus. Det finnes tomme hus. Det finnes folk som jobber med disse tingene her i dag på en helt annen måte enn vi gjorde da. Men det finnes tomme hus. Det finnes måter å bygge opp kollektiver på. Du må bare være aktiv selv. Du må gå sammen med andre. Så opprøret er ikke så viktig i seg selv enn det kanskje kan være å bli en tung vekt på det å tenke annerledes, tenke nytt, tenke helt andre baner. Og det er det jeg mener. For meg så ligger opprøret det å komme inn med alternativ tenkning. Det er alternativ tenkning som driver oss fremover. Det er alternativ tenkning som driver oss fremover når det gjelder miljø. Det er bare det at vi ser det ikke før vi har helt kniven på strupen. Og jeg tenker det at det finnes så mange måter å gjøre ting på i dag. Både ved å ta litt av de tankene som var på 60-tallet, på 70-tallet, på 80-tallet for den saks skyld, og kunne føre det inn i et samfunn som er et samfunn som lever i dag. Ja, for det går vel ikke an å okkupere hus, okkupere tomme hus på Facebook? Nei, men det er jo et ypperlig sted å samle folk til å gjøre det. Slik at de kommunikasjonsmidlene, altså sånn som vi dro ut med band på 80-tallet, vi turnerte hele Europa. Vi var en av de som la opp løypen for Motorcycle og Turbo nede og sånt. Og det gjorde vi med frimerker som vi klistret teip på. Sånn at når de mottok brev og skulle sende tilbake til oss, så klippet de ut frimerkene, så brukte vi de om igjen. Så sent gikk det. Men vi klarte faktisk å organisere noe den gangen. Så nå er det jo Facebook, det er jo dritenkelt jo. Ja, ikke sant? Det er jo nesten at man blir jo bare feit og lat av å sitte og være engasjert på Facebook. Det er vanskelig å si, altså. For det første skal ikke jeg sitte og synse om hva jeg ikke vet som foregår. Du er ikke på Facebook selv. Hva? Du er ikke på Facebook selv. Jeg er mye på Facebook, men de er vel ikke venner mine, de da. Altså, den unge generasjonen, det er vel mer gamle kjente fra Bergen og sånt, som er på Facebook-gruppen min, ikke sant? Og vi lever nok da i en litt sånn kolokvie innenfor vår egen aldersgruppe. Men at Facebook og nett er en fantastisk mulighet til å organisere seg og ja, bare det å spotte hvor er det tomme gårder, hva kan man gjøre? Ja, men det bedre med drittslenging på Twitter enn på en måte å, å engasjere seg direkte imot det problemet? Altså, la oss si, ta boligmarkedet da. At man på en måte markerer hvor viktig det at unge har muligheten til å etablere seg. I stedet for å bare slenge ut noen sånne spissfindigheter på Twitter som kanskje gjemt bak et anonymt navn. Ja, det som kalles ledende spørsmål. Ja, det et veldig ledende spørsmål. Veldig ledende spørsmål. Og jeg kan vel si meg enig i det at altså, Twitter ikke så interessant for meg. Det veldig interessant for de som journalister som får tips på den måten der. Men mye av det som foregår på Twitter jo egentlig sånn dypt ned i sofaen foran TV-kommentarer. Nå jo de blitt offentlige, de som man sett og slang dritt om folk på TV før. Samtidig så det jo også liksom sånn, ja, det et eller annet, det så mye ironi og så mye drittkasting nå, at det også gjør folk redd for, og fordi det øyeblikket du ler på en finger, så noen som slenger dritt. Så det, jeg tror, sånn sett så det vanskeligere å gjøre noe i dag, og uten at noen skal lage en ironisk og spydig kommentar ut av det da. Så jeg tror ikke det bare enkelt i den Twitter-verden der alt blir så løftet opp mot lyset med pinsett. Mm. Det litt sånn at man må være med i et ekstremt miljø for, å ha, for at opprørstrangen skal komme naturlig? Om man liksom islamist eller nynazist eller venstre-radikal eller hva det heter dem som langt ut på venstre? Nei, jeg tror jo absolutt mer på det kreative opprøret. Det opprøret som faktisk bringer resultater. Mange av streitingene som vi så spydig kalte det på 80-tallet har nok oppnådd mer enn vi gjorde. Bellona jo et eksempel på det. Bellona jo på en måte folk som var i på en måte utkanten av miljøet vårt. Men valgte å angripe problemstillingen på en helt annen måte, og dermed har også oppnådd mye mer. Og det ser jeg som en alternativ måte å gjøre opprør på. Og jeg har mye mer troen på det enn opprøret i opprørets forstand. For det opprøret i opprørets forstand veldig mye image, mer enn det vanskelig å spotte hva saken Ja, hvordan kan man gjøre det litt mer konstruktivt da? Du sier at du vil ha et kreativt opprør. Ja, kreativt opprør og alternativt opprør. Altså, rett og slett komme og levere alternative både levemåter og løsninger som du, altså i et demokratisk samfunn så må du få folk til å tro på det. Mm. Og jeg tror at der ligger det utfordringen i stedet for bare å slenge ut og fortelle folk at de så duster, at de så streiter, at jeg lever et perfekt liv for å løfte ikke en finger mens dere alle andre. Altså det et eller annet med at du kan ikke bare fortsette å slenge dritt om alle andre rundt deg og skylde på alle andre. Du kan ta tak i tingene selv ved å gå sammen. Der man ifra, og det også liksom i blitsmiljøet da, så var vi såpass mange ifra veldig mange forskjellige kanter. Dop var et stort problem i blitsmiljøet, og vi ser nok nå at de som ikke hadde den ballasten hjemmefra, som for eksempel jeg hadde som den øvre middelklasse Bergen, der det mange som har strøket med den dag i dag. Og det mener jeg, det var synd å se. Men samtidig så tror jeg også at det at vi var så mange som var så mange samlet, at vi også nok tok vare på og reddet mange som kunne havne ut på. Og det det jeg likte med blitsmiljøet, det den formen for solidaritet som gjorde at det var ikke så nøye hvor du kom fra og hvilken bakgrunn du var fra. I dag så ser du at ungdomsmiljøet mye mer sekterisk på den måten enn kanskje vi var. Det noe du vil ha lenket deg for i dag? Oljeboring i Lofoten kanskje? Ja. Enda et ledende spørsmål. Ja. Jeg tror ikke jeg kan nevne sak akkurat nå på stående fot, men at... Så oljeboring i Lofoten helt greit for deg? Nei, jeg sier bare at jeg vil ikke nevne sak, men jeg sier det at jeg kunne nok ha lenket meg for noe i dag, ja. En ting jo det at vi lever jo i sukkerlandet Norge som drukner i oljemilliarder. Vi jo litt sånn annerledeslandet, men det finns jo en verden borta for oss. Hva ditt inntrykk av når det gjelder engasjementet som man viser, og det opp... Altså, har vi litt mer nok med oss selv? Og så det liksom den øvre middelklassen i dag, de gir liksom 250 kroner i måneden til en organisasjon og tenker at da det greit. Uten å være klar over at de da bare en liten brikke i et politisk spill som vi ikke skal komme in på nå. Og så blir vi litt sånn avstumpet her. Vi sitter her oppe og godter oss og ser at I Spanien går de amok og I Hellas også. Ja, så skulle vi brukt pengene på noe, så skulle vi kanskje brukt det på å sende de unge på en dannelsesreise. Nå trenger du ikke dra lenger til Europa for å treffe ungdom som, som har en helt annen virkelighet. Og det jo, det veldig skummelt. Fordi at ikke bare vi sånn sukkertoppen, altså, men vi slår oss veldig på brystet over fredsnasjoner. Altså, vi har fått en litt sånn overfor en nedholdning til resten av verden også, som jeg mener ikke sunn I lengden. Og der jeg litt sånn bekymret for, for vår neste generasjon. Både I forhold til sånn realitetsorientering, I forhold til økonomi, og realitetsorientering I forhold til hvordan det de, hvordan det andre har det. Men samtidig så ser jeg jo også det, og det jeg diskuterte veldig mye med mine egne barn, liksom, det at de føler seg litt hjelpesløs I forhold til å hjelpe. De føler seg hjelpesløs I forhold til det at de føler at de kjenner veldig på det, at de privilegierte. Og så kjenner de veldig på at de føler at trykket på de, du bør føle deg privilegiert. Det det, og så føler de at det blir noe negativt. Og det jo det, det litt sånn ond sirkel da. Men det var en av de deltakerne I Teenage Boss som sa det, noen hadde brukt hele familiens budsjett på å kjøpe seg selv en boblejakke, som var rådyr. Så sitter hun på sånn confession cam, og så sier hun det at liksom sånn, vet du hva som så utrolig... Det så urettferdig at jeg skal ha dårlig samvittighet også nå. Og det der snakker tale om for en hel generasjon I Norge. Og jeg vet ikke helt hva vi skal gjøre med det. Det blir litt det sånn kan at, bli et problem. Det litt sånn at, ok, nå bruker jeg 250 kroner på å gi til en humanitær organisasjon, og så kan jeg samtidig bruke 250 kroner på et eller annet drit jeg ikke trenger på enda som øvrigt. Ja, men det er jo akkurat sånn vi har levd. Altså, der har det jo... innsamlingsaksjoner. Så vi skal jo ikke egentlig ha så mye innsamlingsaksjoner, vi. Fordi at det skal ikke være basert på frivillighet eller rike folk. Sånn som Bill Gates kan jo selv peke på det og bestemme, der vil jeg putte inn pengene og sånn og sånn. Det vil ikke vi ha I Norge. Men samtidig så vil vi da ha det på en måte innført I starten, I bistand og sånn, så vi slipper å se det. Mm. Og der jeg ikke helt sikker på om det kanskje det riktige, for det at når vi slipper å se det, hva skjer da? Jo, så kommer rumenerne her. Og plutselig så det in your face. Og så det hvem sitt problem det. Nei, det ikke vårt problem. De kommer fra Romania eller noe sånt. Ja, vi betalt skatt. Så... Og vi har betalt, og det her burde noen av ordnet, dette burde jeg ha sluppet å se. Min sønn på 8 sa det nå på lørdag da de gikk forbi. Jeg synes det synd på dem. Og så blir jeg helt sånn, blir litt svarskyldig. Og så tenker jeg liksom sånn, så sa jeg bare, ja, det synd på dem. For da tenker jeg, det første du tenker det at du skal beskytte den lille norske gutten mot det. At han syns synd på dem, for han har en medlidenhet med dem. Men det jo egentlig noe bra. Så da må jeg bare si at det synd på dem. De har det verre enn oss. Har du en oppfordring til lytteren? Hvordan man kan gripe an sånne problemstillinger? Ja, jeg vil si at oppfordringen min jo at for det første bedrive solidarisk arbeid. Løft nesen og kontakt organisasjoner og se om det noe du kan gjøre. Og samtidig så tror jeg, og for de unge, så det jo et eller annet med at unge har ikke så mye penger og de har en situasjon, men det eneste de kan gjøre det å gå sammen. Og nå har de Facebook, og nå har de mulighetene til å på en måte samles og finne alternative løsninger. De alltid bedre samlet enn en og en. Og det trenger ikke være noe opprør, altså, men det kan være måter å løse det på hvis de gjør det sammen. Tusen takk for at du kom hit til oss her på Radio Nova, Jo Raknes. Takk for det. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, Grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Send meg opprøret ditt på mail til grenseløst@radionova.no. Olav Gret takker for seg, og hei. Og hvis du nå skal kaste en brostein, ha I det minste et motiv som du kan stå for I den flyv gjennom lufta. Who the fuck is this? Who the fuck is this? Who the fuck is this? Grenselaust?